پش پکی دم دراج کبھی نبی دراز خبری خیق پارش کے اولی دم حبوب دنداز خبری خالق پارش کے اولی دم حبوب دنداز خبری پش پکی دم دراج کبھی نبی دراز خبری خیق پارش کے اولی دم حبوب دنداز خبری خالق پارش کے اولی دم حبوب دنداز خبری حاضر شو جبرائیل وائی رب عرش تایی بارش کی اوری د محبوب د ناز خبرې پشپن کی د معراج کوي نبی د راز خبرې خالق بارش کی اوری د محبوب د ناز خبرې خالق بارش کی اوری د محبوب د ناز خبرې خالق بارش کی اوری د محبوب د ناز خبرې